परमात्मा है और संसार भी है, परंतु संसार है वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। क्षण परिणाम भाव रीते स्थिति शक्ति स्थिति शक्ति के सवार सब भाव क्षण परिणाम ही है, प्रतिक्षण बदलता प्रतिक्षण, सिवाय बदलने की और है ही नहीं, हरदम बदलता है। हम जितना संसार दिखता है वो देखने में आता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए और गुनिए मन माही, मन में विचार करो तो सब संसार क्षणभंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं होता। सब संसार मात्र ये पृथ्वी और ये बड़े बड़े पहाड़ और ये जल चंद्रमा और सूर्य तारा नक्षत्र आकाश सब क्षण परिणाम है, और परमात्मा ये है जो कभी परिवर्तन होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं, वो है जो जाता हरदम। उस संसार में रहते हैं और दृष्टि में संसार ही है, ये है बंधन। और यहां रहते हुए परमात्मा में रहते हैं, संसार के विकारों से रहित हो गए, वे हो गए मुक्त। तो मुक्त क्यों हो जाते हैं कि जीव है वे तो है परमात्मा का अंश, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो है जो रहता है, जो जीव ऐसा रहता है। और जिसके शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर बदलते हैं, ये क्षण परिणामी प्रतिक्षण बदलते हैं, दम बदलते रहते हैं, ये बदलने का अंश और ना बदलने का दोनों का मिला है, इसको जीव कहते हैं। जो जीव है वो बदलने वाला ना बदलने वाला दो मिल जाते हैं, दोनों मिले को जीवात्मा कहते हैं। और इनमें से जो शरीर की ही मुख्यता मान ली तो वो शरीर की मुख्यता मान ली है ज्यादा जड़ता है ज्यादा, और इसमें जड़ता की तरफ से वृत्ति हट गई और केवल चिन्मय वृत्ति हो गई, अपने स्वरूप में सिद्ध हो गए, तो ये हो गए मुक्त। और वे मुक्त हो करके जिसकी कृपा से मुक्त हुए, जिसकी जिसके आधार से, जिसकी कृपा से, जिसके महत्व से, उस परमात्मा में हो जाना है, ये होगी भक्ति। मुक्ति नाम छूटना, भक्ति नाम प्राप्त करना, बस सेवा है भगवान में हो जाना स्थित। तो संसार से मुक्त हो गए, मन संबंध से रहित हो गए, ये मुक्त हो गए, और भगवान के प्रेमी हो गए, ये भक्त हो गए। और एक संसार में संसार को सच्चा मानते हुए भी दुनिया के हित के लिए काम किए, सब ये कर्म योग हो गया। कर्म योग, कर्म और योग ये दो बातें हैं। कर्म नाम करने का है, योग नाम समता का है। करते हुए समता रखना, सिद्धि सिद्धि शोभ होता, समतम योग उचित है, समता का नाम योग है। तो कर्म योग होता है, कर्म करे सब हित के लिए, अपना उसमें कोई संबंध नहीं, केवल दुनिया मात्र का हित। अपने पास जो सामग्री है हमारे पास सूर शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इन शरीरों में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, शरीर है, ये चीजें हैं। ये सब संसार की सेवक के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं, ये संसार की सेवक के लिए है, केवल संसार की सेवा के लिए। तो ये हो गया कर्म योग। कर्म या कर्म तो करना है, योग समता, मानो उसमें लाभ हानि ये अपना नहीं देखना है। ये सामग्री सबकी सब संसार की है, अपनी है ही नहीं। तो संसार की सेवा कर देना कर्मयोग हो गया, और विचार के द्वारा अलग हो गया तो ज्ञान योग हो गया, और परमात्मा में लग गया तो भक्ति योग हो गया। सीधी सारी बात। और संसार में लेने के लिए लग गया सुख के लिए तो यह बंधन, ये भोग हुआ तो भोग नहीं, भोग तो योग नहीं, योग तो भोग नहीं। इस वास्ते यही तनु का फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, भोग नहीं है। ये जो मानव शरीर है ये भोग योनि नहीं है, ये योग योनि है, प्रेम योनि है, ज्ञान योनि है, ये भोग योनि नहीं है। दूसरे जितने शरीर में भोग योनि है, 14 लाख योनि के जितने प्राणी है वे सब भोग योनि, नरकों में जाने वाले सब भोग योनि, स्वर्ग में जाने वाले सब भोग योनि। भोग भोगने के लिए है, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है, और विष्णा भोगने के लिए मध्य लोग है। मध्य लोग में मनुष्य लोग भी है, दूसरे प्राणी भी है, दूसरे प्राणी भोग योनि और मनुष्य योनि है, साधनी योनि। ये साधन करे, साधन कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, योगास्तयो मया प्रभुता निर्णाश्रयो विदित थया। मनो कल्याण के लिए तीन योग हैं, एकादश के 20 श्लोक में है। जो तीन योग खास है, एक एक एक ध्यान योग है, 4 योगों का वर्णन है गीता जी में। तो तीन योग है ये उद्धार के लिए, निरांश है विदित से। तो कर्म योग करो चाहे ज्ञान भक्ति योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे कर्म योग करो, चाहे योग करो, चाहे भक्ति योग करो। ऐसा भोग नहीं, तो मानव शरीर है ये भोग नहीं है। मानव शरीर विराग द्वेष रस शोक दुख सुख भोगने के लिए, तो ये फिर मनुष्य नहीं हुआ। मनुष्य रूपेण मृगाश्रम थे, मनुष्य रूप से है पशु हुए। इस वास्ते भोगों में रात दिन लगना नहीं, योग में। ये सामग्री सब संसार की है, ये सब सामग्री प्रकृति की है। तो प्रकृति को दे देना है ये ज्ञान योग हो गया, संसार को दे देना है कर्मयोग हो गया, और अपने अलग हो जाना है ज्ञान योग हो गया। जिस किसी तरह से योग को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा के साथ संबंध हो जाए योग, और संसार के संतुष्ट न हो गया भोग। भोग में सुख और दुख और सुख आप सब सर्जी से भोग में है, संसार में आप सब भोग में। तो शरीरों को लेकर के भोग भोगते हैं, वे सब भोग योनि है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, तलचर हो, नभचर हो, भोग योनि, और ये योग योनि। तो मनुष्य है उसके लिए ये 4 योग बताए, ध्यान योग भी एक बताया, परंतु खास 3 योग का है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग में ज्ञान योग समझ लो। भक्ति योग में जब कर्णों की मुख्यता होती है, कर्ण साधक तो कर्णम इंद्रियों की, और उनसे परमात्मा के चिंतन करते तभी वो होता है ध्यान योग। और कर्णों से विषेद कर दे अपना पराधक कर देगा ज्ञान योग। कर्णम और भगवान में लगा दे ये भक्ति योग, सब भगवान में लग गया। आपने भजन स्मरण सब ध्यान कीर्तन सब आप भी लग जाए भगवान में, और सब इंद्रिया में लग जाए, मन में लग जाए, बुद्धि में लग जाए, भगवान में, तो भक्ति योग। भक्ति योग में बात है कि साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति। साधन भक्ति होती है, एक साध्य भक्ति होती है। साध्य भक्ति को प्रेम रचना भक्ति कहते हैं, केवल भगवान से प्रेम। वो प्रेम भगवान के साथ नित्य योग है। उसमें दो अवस्था होती, योग और वियोग। योग कभी योग है, कभी वियोग, कभी वियोग है, वियोग है। वो प्रतीक्षण वर्तमान आनंद है, और जो अज्ञान का आनंद है वो अखंड आनंद है। एक रस अखंड आनंद, अनंत आनंद, अखंड आनंद। वो आनंद मिटता नहीं, एक रूप ज्ञान है। और प्रतीक्षण वर्तमान प्रेम है, वो प्रेम है, वो भक्ति योग है। इसमें प्रेम बढ़ता है, पर कहा है कि इसमें जैसे चंद्रमारी कड़ा बढ़ती है तो बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा आ जाती है, तो पूर्णिमा पूरा चंद्रमा होता है, पूरा चंद्रमा थोड़ा कड़ा युक्त, तो पूर्ण हो गया, वो पूर्ण हो गया। कैसे भक्ति योग में कड़ा की तरफ बढ़ता है परंतु पूर्णिमा नहीं होती, इसमें पूरा नहीं होता, वो अनंत काल तक बढ़ता ही रहता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संगम, दिने दिने नवम नवम आज अनुपणी युगल सभी, आज अनुपणी, आज अनुपणी। ऐसे प्रतीक्षण वर्तमान हो गया, प्रेम हो गया, स्थायी आनंद हो गया। ये ज्ञान योग कर्मयोग दोनों से, न कर्मयोग साधन है कर्मयोग के बाद में भक्ति योग साधन है भक्ति योग, ज्ञान योग साधन है शंकराचार्य बनाते, और कर्मयोग कर्मयोग के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग भक्ति योग, ये रामायण रामानुचार्य महाराज का मत है। ऐसे आचार्यों का मत भेद है, चीज वही है। शंकराचार्य महाराज ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, आखिरी ज्ञान है। रामानुजाचार्य ज्ञान मानते हैं आत्मज्ञान, अपना ज्ञान, परमात्मा नहीं। वो ज्ञान हुआ फिर परमात्मा ज्ञान, भक्ति से, भक्ति से परमात्मा ज्ञान होता है। सब जगह परिपूर्ण, सब शांत, ज्ञान योग में है, भक्ति योग में भी परमात्मा है। इसमें प्राणी मस्त रहता है, अपने भाई सब जगह भगवान है, इसको मान ले। पहले भगवान के बीच में पहले श्रद्धा विश्वास करना पड़ता है, बिन विश्वास भक्ति नहीं। थे वेन्द्र वेद राम, बिन विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति करो तो पहले विश्वास होगा, विश्वास भगवान को मान लेना है ये मान लेना, बिना देखे, बिना देखे मान लेना, स्वयं स्वीकार कर लेना कि भगवान है, सब जगह सब है, परिपूर्ण परमात्मा है राम। वो माना हुआ परमात्मा फिर माना हुआ नहीं रहता, फिर साक्षात हो जाए, जन हो जाए, जान हुआ हो जाएगा, पर पहले मानना पड़ता है। और ये शरीर और शरीर ही है, ये है प्रत्यक्ष। इस वास्ते ये बताई लौकिक निष्ठा, लोकदारिष्ठा अद्वा लोक एक सरसा श्रेय। क्षर अक्षर, एक क्षर हरदम बदलने वाला क्षर और अक्षर न क्षर नहीं होता इसमें, तो जीवात्मा बदलता नहीं है, शरीर बदलते रहते हैं। अपने शरीर पहले मालिक थे, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए, रोगी हो गए, निरोग हो गए, ये हरदम बदलता रह रहा है। निरोग हो तो रोगी हो तो हरदम बदलता है। संसार मात्र बदलने वाला सब, संसार और शरीर एक है और परमात्मा और आत्मा एक है, ये न बदलने वाले हैं। और शरीर और संसार ये बदलने वाला है, बदलने वाले का विभाग है ये अलग, जो हरदम बदलता है एकदम ही। केवल बदलना ही बदलना है, काम कोई और काम ही नहीं है, हरदम बदलना है, हरदम परिवर्तन हो ही रहा, हो ही रहा, सुबह स्वाभाविक फिर परिणाम तीसरी शक्ति नहीं कश्चित क्षण अपनी जाते जाते अकर्म करते, कर्म किए बिना क्षण अपनी एक क्षण भी जातु किसी अवस्था में अकर्म करना तिष्ठती, कर्म किए बिना रहता हरदम कर्म होता हरदम। जैसे सोना और जगना दो बात हुई, इसमें सोना और जगना है तो जगने में तो क्रिया होती है, सोने में क्रिया होती है दिखते नहीं, पर सोने में भी क्रिया है। 10 बजे सोए, 11 बजे 12 बजे जगा दे तो लोग कहते हैं कच्ची नींद हुई, कच्ची 4 बजे नींद पक गई, तो कच्ची ने पक्की होती है उसमें क्रिया होती है, तो सोने में भी क्रिया होती है, क्रिया हरदम प्रकृति क्रियाशील ही है, प्रकृति प्रकृति का कार्य है, हरदम क्रियाशील हरदम। महाप्रलय में भी जैसे नींद में क्रिया है, ऐसे महाप्रलय में और प्रलय में और नींद में, महाप्रलय जब ब्रह्मा जी शांत हो जाए महाप्रलय, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो प्रलय, और मनुष्य सो जाता है मनुष्य जब बच जाता है तो ये प्रलय, ये नित्य प्रलय है, वो निमित्त प्रलय है, वहां प्रलय है, ये अलग अलग है। प्रलय में शांत हो जाए शरीर में विशेषता से, तो शरीर में क्रिया है ऐसे प्रलय में भी क्रिया है, पर वो सूक्ष्म है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक इसमें क्रिया है, क्रिया है तो प्रकृति में ये मानना है अपने में, और अलग हो जाए अपने मन तो जन्म मनुष्य रहित हो जाता है। कर्म योग से भी, ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से भी, हर स्तर से रहित, संयोग योग से रहित, अनजान से रहित, जन्म मनुष्य से रहित, छोटे मोटे विकारों से रहित, सुख दुख से रहित, इससे ही रहित हो जाता है। तो अपने में ये होते नहीं है, ये होते हैं जड़ अर्थ में, परंतु जड़ अर्थ के मान लिया अपना। बुखार आया शरीर को, मेरे को बुखार आ गया, मेरे को आपको बुखार नहीं आता, आपके विकार होते ही नहीं, परंतु शरीर के विकार को अपने में मान लिया। कामर क्रोध लोभन मोहन मदन मत्सर ईर्ष्या द्वेष तमर पाखंड, ये माने हुए अपने में है, अपने में है नहीं, अपने में सब है, जानने वाला है वो सब जानने वाला, पर जानने में जिसको जानता है उसको शरीर के साथ अपनी एक न कर देता है तो शरीर का विकार अपने मन में देता है, तो वो काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ है, अलग हो जाते हैं तो वो काम क्रोध नहीं रहते, साथ में मिलने पर काम क्रोध पैदा होते हैं, अलग होने पर ये रहित हो जाते हैं। प्रदात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये सब कामना है, मनोगत है, मन में आई हुई है, मन के रूप नहीं है, मन के विकार है। तो बुद्धि में संदेह होता है, मन में संशयता होती है, ये सब होते रहते हैं। असली परमात्मा की प्राप्ति होने पर निर्विकार हो जाता है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब रहित हो जाता है। ये छह व्यय बनाए मुख्य व्यय है, काम और क्रोध लोभ और मोह मधुर मत्सर, मत्सर नाम ईर्ष्या आपस में, ये छह व्यय है। इन सौ ने ली दी लगा विश्व विभिन्न में आग, बचते हैं कोई हरि सर्व में भाग, भगवान के चरणों में शरण हो जाते हैं तो काम को लोभ से बच जाते हैं। तो ये बैरी है, ये बैरी है। कैसे बैरी है कि दिखते मित्र भी है बैरी, मित्र दिखते इस वास्ते काम अच्छा लगता, क्रोध अच्छा लगता, लड़ाई अच्छी लगती है, दो चार कड़ी बात करने में आनंद आता है, सुख होता है, बैरी। लोभ हो गए हमें, मन से चाह न होती है मर जाए मर जाए मर जाए, परंतु उसे अहित है, हित नहीं है। जड़ चीजों की तरफ लाभ नहीं होगा। कारण क्या हो गया कि जीव तो है नित्य और पदार्थ है अनित्य, अनित्य पदार्थ आते हैं जाते हैं, आते सुख होता है जाते दुख होता है, अनिष्ट पदार्थों में आते दुख होता है जाते सुख होता है, अनिष्ट अनिष्ट दोनों तरफ होते रहते हैं, इनमें सुख दुख होता रहता है। ये जीव है वो नफा, वो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है अथवा अपने कारण परमात्मा में सिद्ध हो जाता है। अपने स्वरूप में सिद्ध ज्ञान हो गया, परमात्मा से तो भक्ति हो गई, तो फिर काम को उद्लोभारी मिट जाते, ये संसार में रह जाते, फिर आनंद हो जाता है, शत्रुओं से रहित हो गया, सदा सदा के लिए श्रद्धा के लिए रहित हो गया, शांत आनंद आनंद। सत्संग ज्यों करता है क्यों ही तुम्हें कम हो जाते, प्रत्यक्ष बात है। सत्संग से राग द्वेष आदि कम हो जाते हैं, बंद नहीं होता, बनते नहीं, इसका वेग होता है। काम क्रोध धूम बेगम संयुक्त सुखी नरा, वेग होता वेग, वेग है पानी का भी वेग होता है, पत्थर पड़ता है वेग होता है, गाड़ी चलती है वेग होता है, ये वेग होता वेग, वेग और भावना स्थिति स्थापक तीन संस्कार, ऐसे संस्कार न्याय में आता है। तो वेग है काम क्रोध का वेग है, वेग को असर है, इसका ठीक हो गया, मानो वेग उठे ही नहीं। पहले वेग पहले होता हल्का, फिर उधर तेज, ये फिर चल जाए वेग तेजी से, उससे बहुत नुकसान होता है। इस वास्तव से वेग हम जीत ले, काम क्रोध आदि से रहित हो जाता है, जीवन शुद्ध हो जाता है, सत्संग करने मात्र से भी लाभ होता है, काम क्रोध कम हो जाते हैं। सत्संग करते समय आदमी काम क्रोध क्यों कम होते हैं, इस वास्ते ही घट जाते हैं, सत्संग नहीं बढ़ जाते हैं तब आनंद होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, काम क्रोध उद्भव बेगम सहयोग से राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 10 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नुखामंडी राजस्थान में हुआ। राम।